zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. No, minęła. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezes NBP może stanąć przed Trybunałem Stanu. Rządząca koalicja ma gotowy wniosek w tej sprawie. Rosyjskie służby mają szukać i karać Rosjan walczących po stronie Ukrainy. Rozkaz wydał sam Putin. Ten rok będzie prawdopodobnie rokiem z najwyższymi temperaturami w historii. Jest to nowy raport ONZ na ten temat. Wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego został przygotowany. Poinformował o tym szef rządu na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach. Adam Glapiński jest prezesem NBP od 2016 roku. Politycy rządzącej koalicji zarzucają mu, że nie poradził sobie z walką z inflacją, a także, że w niedozwolony sposób wsparł budżet państwa. Samo postawienie przed Trybunałem Stanu musi być już poparte większością bezwzględną. Więcej posłów popiera wniosek niż jest przeciwko lub wstrzymało się od głosu. Przygotowanie wyborów korespondencyjnych było przedmiotem regularnych rozmów władz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z ówczesnym szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. O szczegółach przed komisją śledczą opowiadał w Sejmie były członek Rady Nadzorczej, a następnie prezes PWPW Piotr Ciąpa. W spółce odpowiadał za kontakty z resortem. Ciąpa zeznał, że z Mariuszem Kamińskim w temacie wyborów widywał się regularnie. Zeznał, że nie optował za koncepcją zakładającą wydruk i przetransportowanie pakietów wyborczych z PWPW do placówek pocztowych. Koncepcja, która przewidywała odpowiedzialność PWPW za druk pakietów oraz za konfekcjonowanie i dostarczenie do poczty, była niewykonalna w takim terminie, a w ogóle mało efektywna. Trudno, żeby 30 milionów pakietów wyborczych było bankowozami rozwożone. To są dużo mniejsze samochody. Świadek wskazał, że sam wydruk 30 milionów kart do głosowania był niemożliwy do zrealizowania. Od razu było wiadomo, że będziemy musieli wziąć podwykonawcę, bo my nie możemy zrezygnować z druku banknotów dla Narodowego Banku Polskiego. A jako pierwszy przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych stanął wcześniej inny członek Rady Nadzorczej PWPW, Wiktor Klimiuk. Władimir Putin rozkazał rosyjskim służbom, aby ścigały Rosjan walczących po stronie Ukrainy. Pod dowództwem ukraińskich sił zbrojnych walczą przeciwko Rosji 3 rosyjskie bataliony, Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski. Antyputinowscy partyzanci od tygodnia atakują przygraniczne miejscowości. W trakcie spotkania z dowództwem FSB Władimir Putin nazwał partyzantów zdrajcami i polecił ustalenie tożsamości każdego z nich. Będziemy ich karać bez przedawnienia, gdziekolwiek będą się znajdować. Cytuję wypowiedź Władimira Putina, rosyjskie media niezależne. Rosyjskie bataliony walczące pod ukraińskim dowództwem przekraczają granice Rosji i nękają ogniem znajdujące się tam oddziały wojskowe. Organizują także akcje dywersyjne, aby zniszczyć rosyjskie trakcje kolejowe, linie energetyczne oraz magazyny paliwa i amunicji. Przedstawiciel ukraińskiej służby bezpieczeństwa Andrii Jusuf żołnierzy rosyjskich batalionów nazwał bohaterami, którzy pomagają Ukrainie uwolnić się od rosyjskiego okupanta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Chyba można teraz powiedzieć punktualny jak polska kolej. Jest raport o tym, jak kursowały pociągi w minionym roku. Okazuje się, że aż 90% z nich dojechało do celu o czasie. To lepiej niż rok temu o 1,5 punktu procentowego. W raporcie Urzędu Transportu Kolejowego uwzględniono 21 kolejowych spółek przewozowych. Na pierwszym miejscu w rankingu punktualności znalazła się Warszawska Kolej Dojazdowa. Łączy ona kilkanaście miejscowości między stolicą a Grodziskiem Mazowieckim. Z raportu wynika, że ponad 98% składów dojechało w zeszłym roku na czas. Największy pasażerski przewoźnik kolejowy Polregio uplasował się na 13. miejscu zestawienia i osiągnął wynik przekraczający 90%. Państwowy przewoźnik PKP Intercity zajął przedostatnie miejsce z wynikiem przekraczającym 72%. Ostatnie miejsce zajęła spółka RegioJet. Punktualność składów tego przewoźnika nie przekroczyła 60%. Najczęstszymi przyczynami opóźnień są prace remontowe, usterki infrastruktury oraz taboru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ten rok będzie najprawdopodobniej najgorętszym w historii z najwyższymi temperaturami, powiedział szef Światowej Organizacji Meteorologicznej, prezentując globalny raport klimatyczny. Wynika z niego, że średnia globalna temperatura przy powierzchni Ziemi wyniosła 1,4 0,45 stopnia Celsjusza powyżej poziomu bazowego. Progiem krytycznym jest próg 1,5 stopnia Celsjusza, którego przekroczenia kraje zgodziły się unikać w ramach porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Szef ONZ Antonio Guterres powiedział, że dokument ukazuje planetę na krawędzi. Podkreślił, że zanieczyszczenie paliwami kopalnymi powoduje chaos klimatyczny i ostrzegł przed przyspieszeniem zmian klimatycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą w województwach wschodnich pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, gdzieniegdzie do rana możliwe mgły, raz osadzające szać, dwa ograniczające widzialność do 200 metrów. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 4 do 0, cieplej na krańcach wschodnich, na nizinie szczecińskiej, na wybrzeżu do plus 3. Jutro pogodnie na południu i na południowym zachodzie, poza tym będzie się chmurzyć na wschodzie, a po południu także na Pomorzu i wybrzeżu popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Jutro od 6 stopni na wschodzie, na Pogórzu oraz na wybrzeżu, w centrum do 12, a na zachodzie do 14 stopni Celsjusza. Więcej o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała globalny raport klimatyczny. Jakie wnioski szerzej dla nas, dla ludzkości płyną z tego raportu, o tym jeszcze przed 18. O potrzebie poczucia bezpieczeństwa powiemy w naszym cyklu 116-111. Będzie też o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych Wielkiej Brytanii, bo właśnie opublikowano listę 100 takich obiektów na wyspach. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz będzie bas. I to jaki? 6 minut po 17. Barcholdżonowód w popołudniowym zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 17. Chwilkę temu rozmawialiśmy o czterodniowym tygodniu pracy, o tym, jak pracujemy i jak mogły być wdrożone właśnie te rozwiązania dotyczące 4 dni, a nie 5 w pracy. No bo tak jak dyskutowaliśmy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczyło, z analiz ministerialnych wynika, że 4-dniowy tydzień pracy byłby prostszy do wprowadzenia niż skrócenie wymiaru godzin z 40 do 35 godzin. 2 dwójki i 7 trójek. Gdyby zrobić piątek wolny czy poniedziałek, kolejny dzień byłby do przepracowania poza listą na czarno, zwiększając szarą strefę, tak jak jest z sobotami. Soboty w Polsce są wolne, a wszyscy w tartakach, sklepach, stacjach benzynowych pracują i nie mają za to płacone. Dziękuję, kłaniam się. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do trójki. @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 dwójki, 7 trójek, także mailowo. Tak się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście za te soboty nie jest płacone. Proszę podpowiedzieć, 11 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W ubiegłym roku zostały pobite wszystkie złe rekordy świadczące o zmianach klimatu na świecie. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej. A nawet ułamek stopnia globalnego ocieplenia ma znaczący wpływ na przyszłość życia na Ziemi. Więcej o tym Jacek Frenzel. Rok 2023 był najcieplejszym w historii badań. Temperatura wzrosła blisko 1,5 stopnia Celsjusza wobec okresu przedindustrialnego. Nigdy nie byliśmy tak blisko granicy określonej w porozumieniu paryskim, a to oznacza czerwony alarm dla świata. Nasza planeta jest na krawędzi zanieczyszczenia paliwami kopalnymi, co powoduje gigantyczny chaos klimatyczny. Na wszystkich wykresach dotyczących zeszłego roku widać, że to był rok rekordowy pod względem nie tylko temperatury powietrza, ale i temperatury powierzchni oceanów. Wszystkie dotychczasowe rekordy zostały pobite, podkreśla sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Natomiast Celeste Saulo, sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej, podkreśla: Rok 2023 ustanowił nowe rekordy dla każdego wskaźnika klimatycznego. Ten roczny raport pokazuje, że kryzys klimatyczny jest decydującym wyzwaniem, przed jakim stoi ludzkość. Jest on ściśle powiązany z kryzysem nierówności, o czym świadczy rosnący brak bezpieczeństwa żywnościowego, migracja ludności i utrata różnorodności biologicznej. Jak podkreśla Omar Badur, szef do spraw monitorowania klimatu Światowej Organizacji Meteorologicznej: globalne ocieplenie klimatu wpływa na oceany. W ostatnich latach ubywa pokrywy lodowej. Rekord z 2023 roku jest najwyższym w historii, ale co najważniejsze, o czym dzisiaj warto wspomnieć, to znaczne przyspieszenie procesu. Jeśli kilkanaście lat temu pomiar poziomu morza wskazywał na podniesienie jego poziomu tylko o 2,13 mm rocznie, to w ciągu ostatniej dekady zarejestrowano 4,17 milimetra, więc mniej więcej dwukrotność. Dlatego też mówimy o przyspieszeniu. Zmiana klimatu, która skutkuje ociepleniem go, oznacza dla budynków to, że musimy je budować w taki sposób, że będziemy je potrzebowali chłodzić za niedługo. Podkreśla Alicja Kuczera, dyrektorka zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. W naszym klimacie do tej pory nie było potrzeby chłodzenia. Teraz już coraz mniej grzejemy, a coraz bardziej myślimy o tym, żeby chłodzić. A w krajach blisko równika, gdzie temperatury są wysokie, to chłodzenie już jest praktycznie nieodzowne. To jest ogromna zmiana, która przekłada się na to, że zużywamy więcej energii, bo musimy zasilić czymś te klimatyzatory. To powoduje kolejne obciążenie środowiska i kolejne pogłębienie zmiany klimatu, czyli koło nam się zamyka. Mówiliśmy, że średnia temperatura na Ziemi będzie rosnąć i rośnie. Mówi Łukasz Łyżwa, prezes firmy zajmującej się gospodarką tak zwanego obiegu zamkniętego. Tego na razie nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Kataklizmy dopiero przed nami. To jest podnoszenie cały czas poziomu wód. Mówimy o zalaniu Wenecji, mówimy o zalaniu kolejnych terenów. W pasie subsaharyjskim o tym, że nie będzie w ogóle wody, nie będzie możliwe życie ani ludzi, ani roślin. Zmniejszy się obszar, na którym żyjemy i liczba ludności rośnie. Spodziewałbym się, że to doprowadzi do drastycznych klimatycznych zmian, ale też do konfliktów o wodę, której będzie brakować, więc musimy działać szybko. A z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej wynika, że w tym roku temperatury podniosą się i to jeszcze bardziej. Przypomnę jeszcze jedne badania. 70% Europejczyków uważa, że zmiany klimatyczne są bardzo niebezpieczne dla przyszłości ludzi i Ziemi. No, ciekaw jestem, czy w tych 70% są także ci, którzy mają realny możliwość wpływać na procesy spowalniające ten trend. Zapraszamy do trójki, kwadrans po 17. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. To już teraz. muzycznie. Padni w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Król i Adam Bałdych muzycznie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 17. Było muzycznie, a będzie też filmowo. Przypomnę, mamy dla Państwa zaproszenia na trójkowe spotkanie. To już w najbliższy piątek. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie z kinem w roli głównej. O historiach ważnych dla widzów i też historiach ważnych dla siebie opowiedzą nagradzani orłami, złotymi lwami i wieloma innymi wyróżnieniami w Polsce i na świecie Agnieszka Smoczyńska, Jan P. Matuszyński i Paweł Maślona. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Przypomnę, to w najbliższy piątek, 22 marca po godzinie 18. Jeśli mają Państwo wolny wieczór, proszę zarezerwować. Mamy zaproszenia na to kinowe spotkanie. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do nas. 19 minut po godzinie 17. There is Jeśli chodzi o rynek pracy, wiele pytań dziś w audycji popołudniowej i też wiele odpowiedzi. Jeśli chodzi o te najtrudniejsze sytuacje i rzecz jasna problemy, mówimy na styku pracodawca-pracownik. 2 2 7 3. Co mnie tak drażni w tych wszystkich sytuacjach, jak jest nowy pracownik, czy tam nawet pracownik z doświadczeniem, że nowi pracownicy są zatrudniani na tych samych praktycznie warunkach, to pracownicy z doświadczeniem, czyli z dużym stażem pracy. U mnie na przykład w zakładzie pracy jest tak, że nowy pracownik przychodzi i ma taką samą pensję jak pracownik z dużym stażem, natomiast jedynym takim dodatkiem, który ratuje pracownika z dużym stażem, to jest wysługa lat. To też mówi o docenieniu, o tym kiedyś rozmawialiśmy w audycji popołudniowej, nie tylko wprost takiej gratyfikacji finansowej, którą otrzymujemy co miesiąc, nie mówimy także o premiach, ale choćby o dobrym słowie albo atmosferze w pracy. To też istotne dla naszej produktywności, no i także inicjatywy, którą przejawiamy w wymarzonym zakładzie pracy. Oby, oby. 23 minuty po godzinie 17. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you. It's a fragile thing, this life. Troszkę człowiek się poruszał przy pelcze. Skrót serwisu Sport Pogoda już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 17.30. Artur Ewertowski, skrót serwisu Trójki. Będzie 1000 zł brutto podwyżki dla pracowników opieki społecznej. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić wprowadzenie programu podwyżek dla pracowników tego sektora. Premier Donald Tusk powiedział po posiedzeniu rządu, że zmiana ta da na rękę 600-700 zł. Projekt ustawy zawiera szczegółową listę osób, które mają być uprawnione do podwyżki. Zaznaczył, że jest to kwestia elementarnej sprawiedliwości, aby państwo zadbało o godność osób pełniących tak ważną funkcję społeczną. Komisja Europejska przygotowuje się do nałożenia ceł na import zboża z Rosji i Białorusi. Poinformowała o tym brytyjska gazeta Financial Times. Te plany to potwierdzenie doniesień naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej z ubiegłego tygodnia, która jako pierwsza informowała, że komisja bada możliwość wprowadzenia tych ograniczeń. Apelowała o to grupa krajów, w tym Polska, a także Parlament Europejski. Cła nie dotyczyłyby tranzytu zbóż przez teren wspólnoty i dalej eksportu do innych krajów. Francuskie władze wypowiadają wojnę gangom narkotykowym w Marsylii, oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron, składający wizytę w tym mieście. Stolica Prowansji, która zyskała ostatnio miano narkomiasta, boryka się z falą przestępczości narkotykowej, wojną karteli i korupcją. Prezydent odwiedził Marsylię dzień po rozpoczęciu wielkiej akcji antynarkotykowej. Miejscowe służby mają zlikwidować 170 punktów dealerskich. Od wczoraj zatrzymano ponad 82 osoby, a aresztowano około 60. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 29 minut o 18, a już teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do barażowego meczu z Estonią. Biało-czerwoni, żeby zagrać na Mistrzostwach Europy, muszą przejść przez dwustopniowe baraże. Na pierwszym w tym roku zgrupowaniu pojawił się Jakub Moder, który wrócił po bardzo długiej kontuzji. No na pewno super, 2 lata mnie nie było w sumie, równe 2 lata, więc na pewno super jest wrócić i tyle. No najważniejszy jest awans, więc mam nadzieję, że uda się pomóc awansować. Jeśli chodzi o zdrowie, o kolano, to żadnych dolegliwości już nie ma, także jestem w 100% gotowy, żeby pomóc. Mówił pomocnik Brighton. Pierwszy raz w seniorskiej kadrze pojawił się Dominik Marczuk, skrzydłowy Jagiellonii Białystok. Na pewno towarzyszyła mi duma, radość, na pewno jestem zadowolony i szczęśliwy, że dostałem powołanie. Na pewno koledzy też przyjęli mnie dobrze. A na jakiej pozycji widzi się 20-latek? Ja grałem też już na wahadle w młodzieżowych reprezentacjach, też grałem w Stali Rzeszów i na wahadle i na prawej obronie. Teraz zostałem przesunięty na prawo pomoc, więc moja pozycja to gdzieś prawa strona, ale czy to będzie obrona, czy pomoc, czy wahadło, to gdzieś jestem gotowy na każdą pozycję z tych trzech. Mecze z Estonią w czwartek o 20:45. Jeśli Polacy wygrają, to w finale barażu zagrają z lepszym z pary Walia Finlandia. A za blisko pół godziny o historyczny sukces powalczą siatkarze Asseco Resovii. W finale Pucharu CEF zagrają z niemieckim Lunebergiem. Rzeszowianie jeszcze nigdy nie sięgnęli po europejskie trofeum. Żadnemu polskiemu klubowi nie udało się też zdobyć akurat tego konkretnego pucharu. Resovia jest w dobrej sytuacji. Pierwszy wyjazdowy mecz wygrała 3-0. U siebie postara się obronić tę zaliczkę. Wszystko jest w naszych rękach, mówi środkowy Bartłomiej Mordyl. W żadnym wypadku nie możemy zlekceważyć Lunenburga, ale przede wszystkim musimy patrzeć na swoją stronę, bo wiemy, jaką siłą dysponujemy i wiemy, że jeśli my podejdziemy do tego meczu w 100%, jeśli będziemy patrzeć głównie na naszą stronę, na swoją zagrywkę, na swój blok, to myślę, że to wystarczy. Jednak cały czas musimy pamiętać, że Lunenburg potrafi grać w siatkówkę i już nieraz w tym sezonie sprawił sensację, dlatego nie możemy już myśleć, że jesteśmy zwycięzcami tego pojedynku. To jest dopiero 50% zadania, musimy wykonać drugie 50%, dopiero wtedy możemy w 100% być szczęśliwi. Przy początek przypomnę o 18:00. Jutro na południu i południowym zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na wschodzie, po południu także na Pomorzu, Wybrzeżu deszcz, w Bieszczadach śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach od 6 stopni na wschodzie, na Pogórzu oraz nad morzem, w centrum od 10 do 12, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 14 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 18. Dzień dobry panu. Ja chciałem coś a propos rynku pracy. Tak wiecznie będzie w naszym kraju, póki pracownicy będą traktowani jako koszt, a nie zasób. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, down and go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and bombs and explode into space, I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. sprawie sytuacji na rynku pracy, ale także w sprawie czterodniowego tygodnia pracy. No, są różne, także te odważne propozycje. Czterodniowy dzień pracy dla osób posiadających dzieci, dla osób bezdzietnych, tak zwanych singli, modnych, 6-dniowy dzień pracy, żeby się dorzucili wszyscy porówno do naszego społeczeństwa. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22 minuty, będzie 18. My w naszym cyklu dbamy o dzieci, o ich zdrowie i kondycję. 116, 111. Jak zawsze poważne tematy pojawiają się o tej właśnie porze. Dzieci nie rozumieją, czym jest śmierć. Nie wiedzą, co to znaczy, że ktoś umarł. Bardzo trudno zrozumieć im, że nagle ktoś z ich życia nieodwracalnie znika. Tym bardziej warto wiedzieć, w jaki sposób można je w tej trudnej życiowej sytuacji wspierać. Na pewno potrzebują poczucia bezpieczeństwa, ponieważ zerwane więzi poprzez śmierć osoby, z którą zdążyły wytworzyć bliską relację, jest dla nich potężnym zburzeniem bezpiecznej dotąd rzeczywistości. Mojemu koledze zmarła mama i był po prostu nie do poznania. Jak widziałam tą osobę, to aż po prostu mi się płakać chciało za nią, bo jak widzę, że komuś się zmienia życie, to nie chcę, żeby to miało na mnie wpływ, ale po prostu ma, bo jak widzę go codziennie w szkole, to on coraz bardziej jest zamknięty w sobie i coraz mniej zaczyna kontaktować z ludźmi. Mi się wydaje, że to była najcięższa sytuacja dla mojego kolegi, bo nie wiedział, z kim porozmawiać. Nie wiem, zachowywał się jak robot. Te jego życie po prostu zaczęło być takim nawykiem, że on już nie ma sytuacji, w której się cieszy. To jest straszne, jak postawisz siebie w takiej sytuacji, to nawet dnia byś nie wytrzymał, a on ma tak do końca życia. Mając takie doświadczenie, ja nie jestem w stanie funkcjonować normalnie, bo nic już teraz nie jest normalne. Jakby ta sytuacja normalności, takiej codzienności, jaką przeżywałam do tej pory, ona się skończyła. I teraz potrzeba czasu na to, żebym nauczył się funkcjonować w tych nowych okolicznościach. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tu nie trzeba wielkich słów. Żałoba jest po prostu czymś bardzo trudnym dla nas dorosłych także, a zwłaszcza dla młodego człowieka, który dopiero wypracowuje w sobie mechanizmy obronne. Zatem właśnie jemu potrzebna jest fachowa pomoc. Wydaje mi się, że najbardziej. Jak ta pomoc powinna wyglądać i od czego w ogóle można zacząć? U dzieci często w pierwszej reakcji jest coś takiego, że mówią o nie. To jest dobra reakcja? Tak, to jest naturalna reakcja organizmu, która chroni nas przed tym, że na początku my, jak nas coś takiego zaskakuje strasznie okropnego, to nasze mechanizmy obronne w pierwszym momencie robią wyparcie albo w ogóle zaprzeczenie, że tej sytuacji w ogóle nie ma. I tylko to nam w ogóle pozwala jakoś żyć dalej i ruszyć w ogóle dalej. A co dla dzieci oznacza to słowo nigdy? Mhm. Jak one to rozumieją? No właśnie, myślę, że często nie rozumieją i to też właśnie zależy od... Oczywiście ciąg dalszy naszego cyklu 116-111. Jutro w audycji popołudniowej w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk serdecznie zapraszamy. 116-111. 18 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i tradycyjnie przypomnę kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. takie miejsca do odwiedzenia sobie tutaj odhaczam. Pałac Buckingham, Tower of London, Wał Hadriana, Katedra York, Katedra w Canterbury, opactwo westminsterskie. Aha, może właśnie British Museum. Znamy listę najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii i okazuje się, że właśnie British Museum najpopularniejszą atrakcją Zjednoczonego Królestwa. Tak wynika z opublikowanych właśnie danych. Muzeum odwiedziło prawie 6 milionów ludzi. Listę najpopularniejszych miejsc ma także przed sobą nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witam cię, Adamie. Wybrałeś coś dla siebie wersji, na pewno. Mam listę w wersji elektronicznej, więc nie mogę takiego szału zrobić jak ty i nie mogę szelestu wywołać. A co takiego jest w Muzeum Brytyjskim? Czego tam nie ma, można powiedzieć, jest kamień z Rosetty, który pozwolił rozgryźć hieroglify. Jest ogromne popiersie Ramzesa z XIII wieku przed naszą erą. Waży 8 ton, zainspirowało Szeleja do stworzenia słynnego sonetu Ozymandias. Jest tajemnicza postać, posąg z Wyspy Wielkanocnej. Już samo wejście do tego skarbca robi piorunujące wrażenie. Szklana kopula głównego holu rozpościera się nad tą słynną czytelnią, gdzie siedzieli nad księgami, tudzież gazetami Karol Marx, Lenin, Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle. No i do tego imponujące wystawy czasowe, często na takie bardzo wąskie, niszowe tematy, a mimo to te ekspozycje biją rekordy popularności. Zeszłoroczny wynik British Museum to jest w dużej mierze zasługa wystawy o Chinach dynastii Qing. Długi XIX wiek, przemiany kulturowe, przemiany technologiczne. No, fascynujące, ale ja bym w styczniu zeszłego roku nigdy nie powiedział, nigdy bym nie wytypował, że to będzie wielki przebój roku na wyspach, a jednak, mimo kontrowersji, mimo pytań, czy British Museum nie powinno na przykład wielu tych eksponatów oddać, no powiedzmy, Grecji, British Museum nadal działa jak magnes. Dzisiaj wszedłem tam na moment i już na pierwszy rzut oka widać, że w tym roku to miejsce też będzie w czołówce, szczególnie, że jest tam świetna wystawa o życiu codziennym rzymskiego legionisty. Wystawa, o której Państwu opowiadałem bodajże w lutym. Zajrzyjmy jeszcze na tę listę najczęściej odwiedzanych atrakcji Królestwa. Ogromny skok zanotowało opactwo westminsterskie. Trudno się dziwić, no to jest miejsce, gdzie ostatnio dosyć często działa się historia. Liczba zwiedzających poszła w górę o 49%. To wiąże się z relacjami z koronacji i pogrzebu królowej. Inne królewskie posiadłości też radziły sobie dobrze. Buckingham Palace czy Zamek Windsorski. Tak mówi mi Bernard Donoghue z Alva, z organizacji, która opublikowała te dane, to zrzeszenie szefów największych brytyjskich atrakcji. Nie da się ukryć, to zestawienie jest absolutnie zdominowane przez Londyn. 9 na 10 miejsc to właśnie stolica. Na drugiej pozycji jest Muzeum Historii Naturalnej. To był dla niego rekordowy rok. Można sobie stanąć oko w oko z mamutem, można zadrzeć głowę w górę, żeby zobaczyć olbrzymiego, błękitnego wieloryba. Ponieważ to muzeum jest bardzo stare, to muszę Państwu powiedzieć, że parę razy zdarzyło mi się od znajomych usłyszeć trochę takich opinii pełnych zawodu, że po niektórych eksponatach widać, że były przygotowywane starymi technikami, że widać szwy, w cudzysłowie, ale też czasami dosyć dosłownie. Niektóre eksponaty są trochę tak jak te misie z Zakopanego, przy czym akurat w Muzeum Historii Naturalnej dobra wiadomość, zdjęcia są za darmo. Jeżeli ktoś kręci nosem na takie XIX-wieczne obiekty, to być może ucieszy się z tego, z czego ja się zawsze bardzo cieszę. Tam jest pierwsze wydanie o pochodzeniu gatunków Darwina. Mało tego, są też zakonserwowane gołębie Darwina. Gołębie, które stały się kluczem do obmyślenia teorii ewolucji. On je krzyżował ze sobą, przyglądał im się uważnie, no i gdzieś tam po drodze zaświtała mu myśl o doborze naturalnym. Ja wiem, że zięby Darwina są z jakiegoś powodu słynniejsze. On je odkrył podczas podróży HMS Beagle na Galapagos. Z całym szacunkiem, z całą głęboką sympatią dla zięb Darwina i w ogóle nie tylko Darwina, dla wszystkich zięb. One też były pomocne, one też były ważne, ale jednak te gołębie były ważniejsze, pozostają niedocenione. Siedzą sobie w gablocie w tym monumentalnym, neogotyckim budynku autorstwa architekta Alfreda Waterhouse'a, inspirowanym w ogóle flamandzkimi sukiennicami z XIII wieku. Wieczorami szczególnie robi piorunujące wrażenie. Nawet nie trzeba wejść do środka muzeum, które znajduje się na drugim miejscu tej listy, żeby absolutnie być pod ogromnym wrażeniem. W pierwszej dziesiątce także stara, dobra galeria narodowa na Trafalgar Square. Jak w większości tych miejsc, wstęp jest darmowy. To jest galeria, która naprawdę parę razy uratowała mi dzień. Ja mam wrażenie, że Londyńczycy nie doceniają, że w sercu miasta mają to miejsce, które jest darmowe. W środku dnia, jakby on nie był podły, jakby nie był ciężki, deszczowy, można sobie wejść na 10 minut, nie ma żadnej presji, tak? Zamiast kolejnej kawy, zamiast siedzenia na murku, czekania na kolejne spotkanie, wchodzimy. Możemy zobaczyć jeden obraz. Witamy się z Rubensem, możemy pomachać Monetowi, kłaniamy się Rembrandtowi, no i ruszamy dalej. To można naprawdę często wpleść w dzień i od razu ten dzień zmieni się naprawdę na lepsze. Ja mam tam jeden taki ukochany obraz. Gerard van Honthorst, utrechtski karawadzista, Chrystus przed kapłanem, scena wydobyta z mroku przez świeczkę. Staje sobie na 3-4 minuty przed tą sceną, sam na sam. To jest akurat dosyć łatwe, bo to nie jest szczególnie popularny obraz i naprawdę od razu spływa na mnie jakiś spokój. To jest dla mnie takie miejsce, gdzie wszystko zwalnia i można sobie przypomnieć, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a niektóre rzeczy tak naprawdę są kompletnie nieważne. Jak już zobaczymy Usual Suspects, jak już odhaczymy te najważniejsze londyńskie atrakcje, no to można ruszyć ku tym mniej znanym. W Londynie, nie wiem czy Państwo wiedzą, jest na przykład urocze Muzeum Poczty, gdzie się można przejechać pocztową kolejką podziemną. Taka wersja metra. Ona swego czasu śmigała pod tą zatłoczoną stolicą w czasach złotej ery brytyjskiej poczty. No ale jest też, uwaga, Muzeum Stowarzyszenia Optyków i tam się znajduje ogromna kolekcja sztucznych gałek ocznych. A jeżeli chcieli Państwo zawsze zobaczyć szkła kontaktowe należące do Leonardo DiCaprio, to jest miejsce, które dla Państwa powinno być celem numer jeden w Londynie. Leonardo da Vinci tam po drugiej stronie na Trafalgar Square może sobie jeszcze poczekać. Obowiązkowe do zobaczenia. No ale tu mówisz tylko Londyn, ale przecież nie samym Londynem turysta żyje. Absolutnie. Dzisiejsza lista jest świetnym pretekstem do tego, żeby zrobić coś, za czym ja od zawsze lobuję, czyli powiedzieć bye-bye Londynowi, powiedzieć bye-bye nawet Anglii i zobaczyć resztę królestwa. Choćby dlatego, że to był świetny rok dla Szkocji. Grayson Perry miał wystawę w Narodowej Galerii Szkocji. Cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Z kolei Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Glasgow zorganizowało retrospektywę artysty niewidzialnego, Banksiego. Fenomenalna frekwencja. Moja ukochana Szkocja trzyma się na tej liście mocno. Dość powiedzieć, że Narodowe Muzeum Szkocji w Edynburgu, czyli najpopularniejsza atrakcja kraju, wyprzedziła Stonehenge, wyprzedziła Katedrę Świętego Pawła, wyprzedziła, a nawet zdeklasowała szekspirowski teatr The Globe. Na razie z bólem serca opuścimy Szkocję, bo muszę Państwu powiedzieć, że liczba ludzi odwiedzających atrakcje w Walii wzrosła też o 1/4, a jest jeszcze Irlandia Północna, część Królestwa, o której bardzo często się zapomina, na przykład wtedy, gdy nazywa się Królestwo Wielką Brytanią, która leży przecież na zupełnie innej wyspie. Ja mam do Irlandii Północnej wielki sentyment, a do Belfastu to już w ogóle. W Irlandii Północnej najwięcej ludzi przyciąga Muzeum Titanica. Ma kształt i wymiar dzioba statku. Budynek stoi dokładnie w miejscu, gdzie Titanic został zbudowany i zwodowany. Tuż naprzeciwko, proszę Państwa, jest taki hotel, gdzie dają taką zupę rybną, że ho-ho, można zapomnieć o Titanicu. Irlandia Północna to jest fascynujące miejsce. Zawsze można też wziąć pociąg do Derry, choćby po to, żeby zobaczyć miejsce, gdzie rozgrywa się akcja Derry Girls, jednego z moich ulubionych seriali. Dziewczyny z Derry mają nawet swój mural tam, no bo co jak co, ale akurat od murali to mieszkańcy Ulsteru są ekspertami. No, tak, wiemy, że oczywiście pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na w ogóle ruch turystyczny, w ogóle przemieszczanie się po świecie, a czy królestwo otrząsnęło się po pandemii? Znowu turystyka ożyła? I tak, i nie. Eksperci od turystyki mówią, że dla królestwa to był dobry rok. Wzrost liczby wizyt o 1/5, no ale nie zmienia to faktu, że nadal nie udało się osiągnąć poziomu tuż sprzed pandemii, czyli z 2019 roku. Mój rozmówca Bennett Dengie jest jednak optymistą. Cała nadzieja w mieszkańcach Stanów Zjednoczonych, ale również, proszę Państwa, w Chinach. Nadal brakuje nam jednej z największych grup zwiedzających z zagranicy, Chińczyków. To dlatego, że weszli w lockdowny jako ostatni, a gdy to się stało, priorytetem dla nich były podróże wewnątrz kraju, odwiedziny znajomych i krewnych. Teraz wracają do Europy. Zakładamy, że ich liczba wróci do poziomu sprzed pandemii przed końcem przyszłego roku. od Londynu po Edynburg, od Cardiff po Belfast. Zjednoczone Królestwo stoi otworem, proszę Państwa. Nie tylko Londyn, Szkocja, Walia, Irlandia. Jak słyszeliśmy, wiele ciekawych miejsc do zwiedzania w Wielkiej Brytanii. Muzea, katedry, zamki, ruiny, puby, też pewnie porty. Te najbardziej wyjątkowe. Lista najpopularniejszych miejsc przybliżył nam nasz korespondent Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ach, wrażenia. Zazdrościmy. Za 5 minut będzie 18. Bo mamy zaproszenia na filmowe, kinowe spotkanie tu w Trójce w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie zapraszamy. I dziękujemy za spotkanie. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.